بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مندلوی الله بخاص توفیق او فضل سره پتیر مخ کې شپاړسم درس کې د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله مختصر تعارف او د قادریه سلسله چې صوفیان شیخ رحمه الله ته منسوبوي د هغې حقیقت مهم واضح کو. وزدی درس کې غواړو چې د لوی الله په توفیق مرسته او مدد د قادری سلسله د یو څو ځانګړو عقایدو یادونه وکړو، ترڅو د دې ډلې او فرقې حقیقت او اصلیت نور هم عوامو مسلمانانو ته ښه معلوم شي. نو عزتمن مسلمانان دې آگاه او خبردار وي چې قادری صوفیانو هم د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله باره کې داسې اعتقادات ځان ته دین او منهج ګرځولی چې هغه یې پکې د الوهیت او معبودیت درجې او منزلې ته پورته کړی دی. نو راځو د تصوف د قادری سلسلې د صوفیانو اعتقادات شروع کوو. اول اعتقاد قادری صوفیان شیخ عبدالقادر رحمه الله ترا مدد شچغه او د هغه نه د مشکلات او د حل سوالونه کوي، او دغه سوالونه کول جایز او په دې پوخ اعتقاد لري. صوفی حاجی اسماعیل محمد سعید قادری په الفیوزات الربانیه فی المآثر والاوراد القادریه کتاب صفه 390 کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تخپل فریاد په دې الفاظو سره کوي، لیکي: یا سلطان العارفین، یا باز الاشهب، یا فارج الكرب، یا غوث عظمي، يا واسع اللطف والكرم، يا كنز الحقائق، يا معدن الدقائق، يا صاحب الملك والملوك، يا هاوي النسيم، يا محي الرميم، يا مبدي جمال الله، يا راحم الناس، يا مذهب البأس، يا مفتاح الكنوز، يا كعبة الواصلين، يا قوي الأركان، يا مجلي الكلام القديم، يا نار الله الموقدة، يا حياة الأفئدة، يا مقصود السالكين، يا قاضي القضاة، يا فاتح المغلقات، يا كافي المهمات، يا ضياء السماوات والأرضين، يا غافر الأوزار، يا إمام الأئمة، يا كاشف الغمة، يا من ظهر سره في الدنيا والآخرة، يا شاهد الأكوان بنظره، يا مبصر العرش بعلمه، يا قطب الملائكة والإنس والجن، يا قطب العرش والكرسي واللوح والقلم. عزت مند مسلمانانو د دې الفاظو ترجمه به فکر نه کوم چې چا باندې سخت وي، ځکه دې قادری صوفی داسې کلمات د عبدالقادر جیلانی رحمه الله په حق کې استعمال کړي چې عام مسلمانان هم په دې پوهیږي چې دا حق صرف او صرف د الله تبارک و تعالی دی چې د هغه د پاره استعمال شي، ځکه هیڅ مخلوق هغه نبی وي که رسول، ملائکه وي او که جن او ولی، خو بیا هم هغه هیڅکله او په هیڅ وخت کې د حق توان، وسع، زور او قدرت نه لري چې هغه دې چاته د خیر د رسولو او د شر د دفع کولو اختیار ولري. په سورة الاعراف کی الله تبارک و تعالی فرمائی: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وای اے پیغمبره، دوی ته ووایه زه د خپل ځان لپاره څه د ګټې او زیان واک نه لرم، خو ماغه الله چې څه غواړي هغه کیږي، او که زه په غیب پوی وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وی، او ما ته به هیڅکله هم زیان نه وی رسیدلی. زه خو یوازې یېرونکی او زیری ورکوونکی یم د هغه خلکو دپاره چې زما خبره مني. عزتمندو، دې ته ورته ډېر آیاتونه په لسګونو بلکې په سلګونو احادیث صحیحه موجود دي چې په هغې کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د خیر او شر، ګټې او تاوان، ځان ته او بل ته د رسیدو علم، وسع او توان نفي شوی دی. خو یاد القادر سوفی طول دا الله تبارک و تعالی دغه خاص ذاتی او فعلی صفات د عبد القادر جیلانی په حق کې ذکر کړل. رازو دویم اعتقاد ته دویم اعتقاد د قادری صوفیانو هغه د وحدت الوجود حلول او اتحاد اعتقاد دی. په الفیوزات الربانیه صفش پارسم کې همدا صوفی اسماعیل قادری لیکي: واحفظنی اللهم بک فی مراتب وجودک بشهودک حتی لا اشهد غیر افعالک و صفاتک بوجهک الحق لا اله الا الله امحو عنی نقطه الغیریه لاشاهدک ولا ادری غیرک یاهو یاهو یاهو لا سواک موجود لا سواک مقصود یا وجود الوجود. دی په دعا کې د سی وی ما وساته ای الله په خپل ځان باندې د خپل وجود او شهود په مرتبه کې تر دې چې داسې کمال ته ورسم چې گواهی ورنکړم بغیر ستاده افعال او صفاتونه په حق مخستا چې نشته معبود بغیر له الله نه او لری کړه له مانه د غیریت نقطه چې تاوینه مولتانه بغیر بل سوګو نه پیژنم یاهو یاهو یاهو نشته لتانه بغیر بل موجود او نشته لتانه بل مقصود ای د وجود وجوده. نو مسلمانانو خپل فکر وکړي دی کلماتو کې دی قادری دا ثابته کچې په ځمکه هیڅ موجود نشته مګر هغه وجود د الله دی ول عیاذ بالله. او په دعا کې هم ویل چې یا الله ستا د وجود او شهود چې څومره مرتبی دي ما په هغه کې داسې وساته چې ستا د افعال او صفاتو نه بغیر د بل څه گواهی ورنکړم. چې له دې نه مطلب دا دی چې هر څه وینم نو گواهی به مې دا وي چې دا الله دی او دا د هغه صفت دی. بیا و یو مانه هغه ماده او نقطه لري کړه چې د دې مانع ګرځي ما ته چې مشاهده کیدونکي اشیاره ته له تانه بغیر ښکاري او چی لتانه بغیر بلستا بلس ونه وایم. او به تصریح ګوري چې وای ای هغه چې لتانه بغیر بل موجود نشته او نه بل مقصود شته ای د وجود وجوده. نو مسلمانانو قران کې چې الله تبارک وتعالى يهود او نصارى کافر ګرځولي د هغې عمده سبب معلوم دی چې عزير او عيسى عليهم السلام الله تبارک وتعالى ته د جزء او برخه څخه ګرځولي. نو چونکی الله د مخلوق د همه صفاتو نه پاک او پاکیزه دی ځکه د مخلوق صفات چې د هغوی په حق کې څومره هم د کمال شي نو د الله عز وجل په حق کې د نقص صفات ګڼل کیږي. او همه مخلوق د الله تبارک وتعالى د صفاتو څخه د یو صفت ذره هیڅ ته هم نشي رسیدلی. نو چې څوک یو صفت د الله مخلوق او یا د مخلوق خالق ته نسبت وکړي دا کافر او مشرک ګرځي. نو چې یو عقیده داسې وي چې د خالق او مخلوق عابد او معبود پکې داسې خلط وي چې یو د بل وجود ګرځېدلی وي نو دا خو به طریقې اولا کفر او شرک دی. په وحدت الوجود دا صراحت هم لږ ملاحظه کړي. په همدې یاد کتاب صفحه 137 کې لیکي: الحمد لله الذي وجد في كل شيء. ټول ثنا او صفت هغه الله لره دی چې په هر شي کې موجود شوی دی. دغه ډول په الغوثیه صفحه 15 کې لیکي چې شیخ عبدالقادر اویل چې ثم قال لي اي الله يا غوث الاعظم ما ظهرت في شيء كظهوري في الانسان. وي ما ته الله ویل چې اي غوث اعظم زه په هیڅ شي کې داسې نه هم ظاهر شوی لکه څنګه چې په انسان کې ما ظهور کړی. نو وګوره محترم څومره صفا اعتقاد د وحدت الوجود دی. نو تر دې زیاده شو اختصارا د قادری سلسلې د صوفیانو د وحدت الوجود ثبوت. نور د هغوی کتابونه د دې عقیدې د منلو په دې عقیده د صراحت کولو نه انبار دي. د مزید نه د ځان خبرولو د پاره وګوري برکات الاستمداد د احمد رضا خان بریلوی چې په رسائل الرضویه او په فتاوی افریقیه کې د دې دا فتاوا درج ده. او دا رنګ جاء الحق وګوري د احمد یار بریلوی چې نور به هم ډیر بشمار داسې عبارات په خپل سترګو په هغه کې وینی چې دې قوم په کې د دې وحدت الوجود په اعتقاد تصریح کړی ده. رازو دریم او سلورم اعتقاد ته د قادری سلسلې د تصوف د صوفیانو دریم او سلورم اعتقاد هغه دا دی چې د دوی په نیز دولی ته وحی کیږي. او بل دا چې په کائناتو کې هغه مطلق متصرف کون کې ګڼي. صوفی اسماعیل قادری په صفه ومد الفیوزات القادریه کې لیکي چې الله شیخ عبدالقادر جیلانی ته وحی وکړه. وی جیلانی ویلی چې ثم قال لی یا غوث الاعظم الفقیر له امر فی کل شیء اذا قال لشیء کن فیکون. وی شیخ عبدالقادر جیلانی وی چې بیا رته الله په دی وحی کې ویل چې ای غوث اعظم فقیر ته په هر څه کې اختیار دی بس دا کله هم یو شی ته وایي چې شا نو کیږي. د همدی کتاب الفیوزات په صفه 33 او 34 کې په شیخ عبدالقادر په سلیکلی چې هغه په الوسیله کې دا اشعار ویل دي چې و امری امر الله ان قلت کن یکن و کل بامر الله احکم بقدرتی و اعلم نبات الارض کم هو نابت و اعلم رمل الارض کم هو رملة وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجة. نو مسلمانان ورونو اول خدا یاد لري چې دغه کتاب شیخ جیلانی د سره لیکل نه دی ځکه هیڅ معتمد تاریخ او اهل علم د دې نسبت شیخ جیلانی رحمه الله ته نه دی کړی، بلکې دا د صوفیانو ښکارا افترا ده. په هغه باندې اوس راځو د دې شعر معنا ته. د دې شعر معنا دا ده، وی شیخ عبدالقادر وی چې او امر زما امر د الله دی، که زه ووایم چې شنو کیږي او دا ټول په امر د الله کیږي، خو حکم زه په خپل قدرت سره کوم، او زه د ځمکې ټولو نباتاتو باندې علم لرم چې څومره راختونکي دي، او علم لرم په ذراتو د کاڼو شګو چې څومره دي، او زه د الله په علم علم لرم چې څومره حرفونه دي، او زه د بحر په چپو علم لرم چې دا څومره چپې دي. نو عزتمندو مسلمانانو ښه فکر وکړي د دوی په دې تصریح کې چې شیخ عبدالقادر ته وحی کېده، نو آیا دا د عدم ختم النبوه عقیده نه ده؟ بیا نه یوازې دومره، بلکې هغه ته د کان او ما یکون علم، حتی د الله په علم د علم لرلو عقیده، دا د قادری سلسلې د صوفیانو اعتقاد دی. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم. مسلمانانو د شیخ عبدالقادر په حق د غلون ډک شرکی او کفری الفاظ نه صرف دادی، بلکه الغوثیه او د السلسله او داس نور ډیره کتابونه د دې قادری صوفیانو د داس عباراتونه انبار دي چې دای د مشت نمونه خروار لقبلیس خو غنی. رازو پنځم اعتقاد ته، د قادری صوفیانو پنځم اعتقاد دادی چې د دوی پنیز د نیکو اعمالو د ثواب او د بدو اعمالو د عقاب اندازه موقته ده، ابدی نه ده. صوفی اسماعیل په الفیوزات صفه و مکلیکی، ثم قال لي لا ألفة ولا نعمة في الجنان بعد ظهور فيها ولا وحشة ولا حرقة في النار بعد خطاب لأهلها. ويوي جيلاني ويل چه كلا ما توحي وشانو اللارة تويل چه ده جنت سر شوق او پهاغيك نعمتون بنوي رست لدينة چه زب پهاغيك ظهور وكرم، او رعب ده جهنم او سوزيدل بده هغي پوور كي نوي رست لخطاب زمانا اهل ده هغيتا. ده شو عزت مندو ده قادريان وعقيده، خو مون چه گورون ده عقيده هم ده كتاب و سنت سرخ كارب زدو تکر که واقع ده، او د دې سو وجی دی. نورازو او دا ذکر کو، اوله وجه دا ده چې که داسې شي لکه دوی چې عقیده لري، نو بیا جنت او جهنم هسې خیالي او کاغذي رسمونه دي. دویم دا چې د جنت سره شوق او د جهنم نه یره، چې دا مقصود او غرض د انبیا او د ارسال او د کتابونو د نازلې دوده دا لغو شو. دریم دا چې د جنت د حصول او د جهنم نه د نجات په تمه چې کوم اعمال واجب دي په انسان، هغه ختم شو. سلورم دا ګناه او طاعت دواړه د یو شي نمونه شو، نو په طاعت سنا او په معصیت عیب ویل ندی پکاره. پنځم دا چې صریح قران او صحیح احادیث د دې عقیده برعکس راتلل کړي. قران کې الله تبارک وتعالى د جهنم د ابدیت او د جهنميانو په هغه کې د همیش سوځیدو خبر ورکړي. سوره المؤمنون آیت کریمه یوسل شپګو یوسل ووم او یوسل ماتم کې الله فرمایي، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا لمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. هغوی به ووی ای زمون ګربه، زمونږ بدبختي په مونږ غالبه شوي وه، په رښتیا چې مونږ ګمراه خلګو. ای ربه زمون، اوس مونږ له دې ځایه وباسه، که مونږ بیا کفر وکړو نو ظالمان به یو. الله تعالی به ځواب ورکړي، زما له مخې نه لرې شي او په همغې کې پراته اوسئ، او زما سره خبرې مه کوئ. اونو وګورې عزتمندو، آیات صراحتن دلالت وکړه په دې چې وروسته د خطاب نه جهنمیانو ته بیا هم جهنم کې عذاب او ذلت شته، ځکه چې الله تبارک و تعالی ورته فرمایل، اخسؤوا فیها ورکوری شي په هغې کې، او ما سره خبرې مه کوئ. خو قادری سلسله د عقیده لري چې هغوی ته د خطاب نه وروسته عذاب نشته. نو اوس د قرآن منل پکار دي که د تصوف فیصله تاسو وکړئ. بل صحیح مسلم کې په نمبر 5022 باندې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، من يدخل الجنه ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. څوک چې جنت ته داخل شي نو نعمتونو کې به وي، بے نعمت کېږي بنا، جامې به نه زړیږي، ځواني به نه ختمیږي. الغرض داسې بشمیره صحیح احادیث موجود دي چې د جنت د ابدیت او د هغې د همیش نعمتونو تذکرې پکې شوي دي، چې دا یو له هغې څخه کافي وګڼي. بل دغه ډول چې د جنتیانو باره کې د هغه بشماره آیاتونو باره کې چې الله تبارک وتعالی په هغې کې جنتیانو ته په جنت او مشرکانو ته په جهنم کې د خالدین فیها ابدا په جملو سره د همیشوالي تاکید کړی، اخیر صوفیان د دینه څه جواب کوي؟ نو چې اور کې سوځول نوي او جنت کې نعمتونه نوي، نو بیا خو د نیم بلکې د نیمې نه زیات بلکې ټول احکام د قران لغو او ګرځول شو. لا حول ولا قوه الا بالله. نو معلومه شو چې دا عقیده د قادری صوفیانو د صریح قران او صحیح احادیثونه د سر نه واخله تر اخره پورې مخالفه ده. رازو شپغم اعتقاد د قادری سفیانو ته د قادری سفیانو شپغم اعتقاد غداري چې دوی د عقیدوي امید لري چې جیلانی بخپل اتباع او مریدان په دنیا او آخرت دواړو کې له شرور او سخصاتی او هر قسم دفاع به کوي. په الفیوزات الربانیه صفه او سلوختم کې په خپل ګمان د عبدالقادر په حوالی سره لیکلی چې هغه خپل ویل دي چې مرید لکل بشرا تكون علی الوفاء اذا كنت في هم اغسك بهمتي مرید تمسك بي وكن بي واثقا لاحميك في الدنيا ويوم قيامتي انا لمريدي حافظ مما يخافه وانجيه من شر الامور وبلوه وكن يا مريدي حافظا لعهد وما اكن حاضر الميزان يوم الوقيعه وي وجلاني وچ اي زما مريد تا تزير در کوم خو کته وفا وکړه په ساتنه د دې طریقې او چې کله ته په غم مشکلاتو کې نو زبد په خپل همت سره مدد کوم. اي مريد منګولي لګو په ما باندې او په ما باندې اعتماد کوونکې اوسه د دې د پاره چې زدي په دنیا او اخرت دواړو کې بچ کما ز خپل مرید لره ساتون کیم د هغه سنه چې هغه ترینه یریږي او زه نجات ورکون کیم د کارونو د شرونو او مصیبتونو څخه او ای زما مرید اوس ساتون کی د عهد او د هغه سچ چې عهد دی پکړې زب تا ته د تول یعنی د اعمالو د تللو په وخت د قیامت پورې ځان حاضروم. عزتمند مسلمانانو تاسې دی الفاظو کې خصو چکړي آیا داسې اختیار نبی کریم صلی الله علیه وسلم لري چې هغه د چا مشکل اختیاری تور سره د هغه نه دفع او یا هم هغه ته قیامت کې بغیر د اذن د الله نه چې د شفاعت اجازه ورته وکړي شي سفارش کولی شي؟ که شیخ جیلانی پر اختیار دومره کمال مظاهره کولی شي نو دا خو بیا په هر حال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غوره شو، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل قوم او قبیله قریشو ته فرمایي یا معشر قریش اشترو انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا، ای قریشو زانونه جوړ کې ګوره زه د الله نه ستاسو هیڅ قسم دفاع نشم کولی. عبد مناف ډلې ته فرمایي یا بني عبد مناف لا اغنی عنکم من الله شیئا، ای د عبد مناف طائفی زه ګوره د الله نه ستاسو هیڅ دفاع نشم کولی. خپل تر او خوږ محترم کاکا ته فرمایي یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من الله شیئا، ای د عبد المطلب بچی عباس زه د الله نه ګوره ستاسو هیڅ قسم دفاع نشم کولی. خپل محترم عمه صفیه رضی الله عنها ته فرمایي ویا صفیه تو عمه رسول الله لا اغنی عنک من الله شیئا، ای صفیه رسول الله تروري زه د الله نه ستاسو هیڅ دفاع نشم کولی. خپل گرانی لور فاطمه ته فرمایي ویا فاطمه بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا اغنی عنک من الله شیئا، ای فاطمه د محمد لوري او غواړه مان زما مال کی چې څه غواړي خو زه د الله نه ستاسو هیڅ دفاع نشم کولی. نو وګوره عزتمند مسلمانانو دا حال او صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې لری خو پرې د خپل هم د الله نه د هغوی د دفاع نه د عاجزی برملا اعلان کوي. خو قادریان عبدالقادر دنیا خو پرې د اخرت کې هم دفاع کوونکې بچ کوونکې او حفاظت کوونکې ګڼي. نو معلومه شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د راتلو او د کتاب او سنت هغه فرامین چې هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو د تمسک وفا او اطاعت امر شوی ټول لغو شو، ځکه چې د عبدالقادر په طریقه کې دومره زور شتا نو بیا نور څه ته ضرورت دی والعیاذ بالله تعالی. او بل دا سفیان ولی لیونی شوی چې بیا نقشبندی او چشتی او سروردی طریقې هم عملی کوي؟ بس قادری طریقه کافی ده، ځکه چې عبدالقادر هر ذمہواری ته سینه ډبولې. عزتمندو مسلمانانو مخکینی مشرکانو هم داسې برای راس خپل معبودان د الله سره نو شریک کړي، بلکې هغوی صرف د واسطو او وسیلو په نمونه نومولي وو. خو الله رب کریم ورته د مشرکانو خطاب وکړ او د جهنم د ابدیت فتوی په ولاګوله. خو قادری سفیان سری سترګي ګرځي او عوام هم اوچت اولیاء او بزرگان ګڼي. رازو هم اعتقاد ته د قادری سفیان وم اعتقاد داده چې دوی په الفیوزات القادریه صفه درې درشم کې لیکلي چې په الوسیله کې شیخ جیلانی ذکر کړی وایي چې زریحی بیت الله من جاء زاره یهرول له یحظى بعز ورفعه، ویوی زما قبر د بیت الله حکم لري سوګي چې ویني نو پتی زی به ورتل کې دی شي دته چې برخه ورکړي شي د عزت او د شان د اوچتوالي. دا شو عزتمندو د قادریانو بل اعتقاد چې د جیلانی قبر د دوی پنيز د بیت الله حکم لري، چې دا هغه فراخ کمپاین دی قبر پرستی ته چې مونږ د نقشبندي سلسله د عقایدو په تذکیره کې د دې تردید کړي دی او دا د قبر پرستی اتفاقی مرض دی د صوفیانو په ټولو سلسلو کې. اتم اعتقاد ترازو د قادری سفیانو اتم اعتقاد دا دی چې کله دوی ته په کوم کار کې شک او تردد واقع شي چې یاره دا کار دوی وکړي او که وی نکړي نو د دې دپاره دوی یوه طریقه ایجاد کړي چې هغه په دې ډول ده. په الفیوزات القادریه صفه 2 کې لیکلي چې کله درته فکر وسوسه یا شک او تردد په یو کار کې واقع شو نو 12 قدمه به د عراق په طرف روان شي. نو په اول قدم سره به ووایي یا شیخ محی الدین، او په دویم سره به یا سیدی محی الدین، او په دریم سره به یا مولانا محی الدین، او په سلورم سربو یا مخدوم محی الدین، او په پنځم سربو یا درویش محی الدین، او شپږم سربو یا خواجه محی الدین، او په اووم سربو یا سلطان محی الدین، او په اتم قدم سربو یا شاه محی الدین، او په نهم سربو یا غوث محی الدین، او په لسم سربو یا قطب محی الدین، او په یولسم سربو یا سید السادات عبد القادر محی الدین و یا شیخ الثقلین اغثنی. یعنی اید سرداران و سردار عبدالقادر محی الدین و اید انسانان و پیریان و پیرا زما مددو کا. مسلمانانو دا د تصوفی قادری استخاره، او بیا په هغه کې هغه الفاظ چې صریح دی پرامدد څه ویلو کې د غیر الله نه، دا چې مونږ به حمد الله تعالی د الله عز وجل لوري دی یو کامل دین او مفصل شریعت پر علیګنه مشرف شو یو، چې هیڅ داسې ضروری امر چې د انسان ورته ضرورت وي نشته چې هغه په دې شریعت کې بیان شوی نه وي. چې یو له هغه څخه استخاره هم ده چې د صحیح البخاری په شمول ګڼو کتابونو د احادیثو کې طریقه کیفیت دا په تفصیل سره رسول الله صلی الله علیه و سلم نه نقل شوی دی. نو چې څو وخت شریعت کې یو امر موجود وي، نو بیا د بل داسې چا امر او طریقه غوره کول، او هغه هم داسې چې د سر نه واخله تر خپو پورې د کفر او شرک نه ډکوي، نو مسلمان هرگز هم داسې څه ضرورت نه لري. رازو نه هم اعتقاد ته قادری صوفیان دا اعتقاد لري چې انسان د الله د نور نه پیدا شوی دی. په الغوثیه کې په صفه پنځمه کې لیکي چې عبدالقادر جیلانی وایي چې ثم سألت یا رب من ای شیء خلقت الملائکه قال لی یا غوث اعظمی خلقت الملائکه من نور الانسان وخلقت الانسان من نوری. وی وجلانی وی چې ما د الله نه پښتنه وکړه چې کله ما ته وحی کړی و چې اے ربا د کوم شنه دی ملائکه پیدا کړی؟ نو یا غره تو چې اے غوث اعظم ملائکه می د انسان د نور نه پیدا کړی او انسان می د خپل نور نه پیدا کړی. دا شو د تصوف قادری اعتقاد او سراشی قرآنی اعتقاد هم ووري. الله تبارک وتعالى په سوره السجده 9 نمبر آیت کریمه کې فرمایي الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. هغه ذات چې هر شی پیدا کړ ډیر ښه پیدا کړ، او هغه د انسان د پیدایش پیل لپخې شوی خټه څخه وکړ. دغه ډول په سوره المؤمنون 12 نمبر آیت کریمه کې فرمایي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. بشک مون انسان له خالص نری خټه څخه جوړ کړ. په سوره الانعام 2 نمبر آیت کریمه کې فرمایي هو الذي خلقكم من طين. هما غزاد دی چې تاسو یې له خټه څخه پیدا کړی. نو عزتمنو مسلمانانو وګورئ، دا بل اعتقاد د قادری صوفیانو دی چې د صریح قران نه مخالف دی، ځکه قران کې بار بار الله عز وجل فرمایي چې انسان مل خټه څخه پیدا کړي. قادریان وایي چې نه، انسان د نور څخه دی. نو قابل د منلو او قابل د اعتماد، اعتقاد او اعتبار کومه خبره ده؟ فیصله د مسلمانان خپل وکړي. رازو لسم اعتقاد ته د قادری صوفیانو لسم اعتقاد دا دی چې دوی وایي شیخ عبدالقادر جیلانی په ملأ الاعلى کې د محمد صلی الله علیه وسلم په نور کې او د ابراهیم او نوح علیهم السلام سره هم ملاقات شوی دی. په الفیوزات الربانیه وسلوختمه صفه کې لیکي قال الشيخ انا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين عند اجتماع الاحبه انا كنت مع نوح وشاهد في الورى بحارا وطوفان على كف قدري وكنت مع ابراهيم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوتي وكنت مع ابراهيم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوتي. والشيخ ويچ زپ پاس مقام کې د محمد په نور کې هم او د قاب قوسين په وخت د محبوبانو په مجلس کې هم زد نوح سره هم چې لدم عالم چې په سمندر او طوفان کې دی په اندازه د ورغوي زما، او زد ابراهيم سره هم چې کله ورته غرزولې شو او نو د ور يخواله مگر زما په دعا. نو عزتمندو مسلمانانو، سړی حیران شي چې دا دعوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې جلیل القدر او اولو العظم نبی نشي کولی. د ابوبکر، عمر، عثمان او علی رضی الله عنهم اجمعین غوندې اوچت صحابه کرام او د وقت اولیای نشي کولی. خو جیلانی چې پیړۍ پیړۍ وروسته د خیر القرون نه پیدا شوی، هغه یې کوي چې دا نور هیڅ نه دي مګر د تصوف هغه ظلمات دي چې انسان ته پکې خپل لاس هم نه ښکاري. نو د دوی دا خبره چې ګویا نبی صلی الله علیه وسلم نور دی، نو دا خبره هم غلطه ده، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم له خاورې پیدا دی. او دا مونږ مخکې د الله په توفیق سره د نقشبندي صوفیانو د اعتقاداتو په رد کې ذکر کړی ده. دویم، د قاب قوسین په وخت کې د وجود دعوه هم باطله ده، ځکه قرآن کې فکان قاب قوسین او ادنا الفاظ ذکر دي. که جیلانی هم دغه ځای کې وینو فکانا قاب قوسین به په تسنیه سره ذکر شوی وي، نو د قرآن تصریح د دې دعوې مخالفه ده. د نوح علیه السلام سره په طوفان کې د وجود باندې هم قرآن او حدیث هیڅ خبر نه دی ورکړی، نو دا هم د منلو نه ده. او د ابراهیم علیہ السلام سره په ور کې د موجودگی هم د قران د تصریح خلاف خبره ده، ځکه چې نمرود امر د سوزنی د یو کس باره کې کړي. قران فرمای قالوا حرقوه وانصروا الهتکم ان کنتم فاعلین. هغه یعنی کافرانو ویل چې دا وسوځو یو د خپل معبودانو مرسته وکړي که تاسو د دې کار کوونکی نو ګوري. مسلمانانو قران وای چې حرقوه وسوځوي هغه لره، دلته صیغه د مفرد ذکر ده، خو دوی وای چې جیلانی هم ور سره په ور کې موجود وو. او د دوی دا دعوه چې ور د جیلانی په دعا یخ شوی دا هم د قران خلاف خبره ده، ځکه قران کې الله عز وجل په سورۃ الانبیاء 9 نمبر آیت کریمه کې فرمایي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. مونږ ویلې ای ور یخ شو په ابراهیم باندې د سلامتیه باعث جوړ شه. نو مسلمانان ورونو دې ته هر وخت فکرمند اوسئ، د کوم قوم چې په قران او سنت تشفی ونشي او هغه د خپل نجات لپاره کافی ونګړي نو همیشه به د نفسونو د وسوسو او د شیطانی الهامات و خکار گرزی، چې تاسو تر دې زیاده دی ژوندۍ مثالونه ثبوتونه ملاحظه کړل، نو د خپل دین او عقیده مصدر او مرجع صرف او صرف کتاب او سنت و ګرځوي، نه د خرافات او شیطانی الهامات او هغه زهریله منهج چې د توحید پر ځای شرک، د شریعت پر ځای طاغوت، د سنت پر ځای بدعت او د ایمان او اسلام پر ځای کفر او نفاق ته دعوت ورکوي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي